hissettim bırakmayı. Duman duman su su yok olmayı. Bıçak gibi kes at dedim. Ama her nefesin sonunda ben ona teslimdim. Yüreğimden düştü uçurumdan bırakmaya kıyamadım. Oh, nasıl bir rüzgara sarılmışım, dağılmışım. Gizli saklı kaldı kendini biliyorum. Ona olan aşkımı herkes dağ gibi görüyor. Beni hasret yerden yere vuruyor. O ne alem, alemler geziyor. Gizli saklısı kalmadı kendini biliyorum. Onu olan aşkımı herkes dağ gibi görüyor. Beni hasret yerden yere vuruyor. O ne alem, alemler geziyor. Yeah.